эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрысціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатоль Лябедзька, Аляксандр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Аляксандр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў. Нас затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергіенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо бачылі, што існуюць амапаўцы на падыходзе да Нямігі, нас з Віталем Стажарам затрымалі. І ўжо ў цэнтральным раёне мы пабачылі, што затрымалі ж таксама Кірыла Паўлоўскага. Ну, ад пачатку, канечне, думалі, што нас затрымалі таксама па вінавачанні ў гэтым выбуху. Пасля вырашылі, што досыць ужо багата гэтых узрыўнікоў, трэба каб проста хтось ужо сядзеў, ну, за лаянку матам. Да, не самы лепшы варыянт. Амаль месяц правёў усё ж такі на крэсіне. Выпусцілі на 5 дзён і абратна забралі на 2 тыдні. Міхаіл, Віталій, Кірыл сядзелі ў адной камеры, а пасля вызвалення Кірыла хлопцаў раскідалі па розных камерах. Нікому не раяць, дзе там бавіць свой час на крэсіне. Да, крэсне, санаторый для апазіцыянераў. Фактычна забралі ні за што. Для іх значна лепш, калі чалавек сядзіць на крэсне. Ну, значна лепш чалавека пасажаць на суткі, ён здаецца і не палітвязень, а з іншага боку ён і на волі. І яшчэ пытанне, што больш адбываецца на здароўі. Віталь Стажараў апавёў. Маладыя дэмакраты асноўным ядром быў на парламенцкай кампаніі, то так што, в прынцыпе, то не ўдзівіцельна, што начаўся ўжо такой прэсінг. Трудна, канешне, но сейчас было лягчэй, чым в январе. В январе 20 суток получил. Летам как-то так цеплей, конечно, зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействует. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию. Закратованное в окно камеры Михаила Пашкевича выходило на улицу, и он мог бачить, как вызволяли инших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать. Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра могу и Люба Огнена, поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто разумею, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать Илю с вызволением, ну, это, по-моему, ну, я лечу, что это нормалево. Я побачил, что я на это почу, и вот так само настрой поднялся. Старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько заявил, что связывая арешты активистов оппозиции миновито с выборчей кампанией. Михась узначали сдвоенный штаб по Ленинскому району. Виталь Стажаров ногу всей молодью кируя. Это вельми мощная сила подчас выборчей кампании. Тому мы связываем это как раз с проведением выборчей кампании, и на 10-15 дзён люди, якія арганізоўвалі працу, выбылі. Канешне, гэта не спыніла працу, але адбілася, і на некаторых накірунках даволі істотна. З лідарам АГП ля брамаў турмы на Акрысціна размаўляў Алесь Дашчынскі. Фота вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лягер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні. Трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэо, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым выпрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот. У Центральную выборчую комиссию поступили звестки про колькость заявок, якія подали на регистрацию инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Усяго подадено 448 заявок. Секретар ЦВК Миколай Лазовик называе наступные лічбы. Агульная колькасць заяў па рэспубліцы 448. Па двух акругах па ўсёй рэспубліцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома, ў сталіцы. Тут у сярэднім на кожную округу у городе Минску приходится по 6,55 заяв. Усяго 131 заява на 20 округ. Об'єднаної демократичної сили планували зареєструвати ініціативну групу у кожній зі 110 виборчих округів. Але, як повідомив у «Свободі» пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98 округах. Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучения дошли со 110-130 человек. Ведь это люди, которые отмывались от удела, уголовной причины, это был административный тиск, тиск на их и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучения, у некоторых регионах люди отмывляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списке 110 останется 100 прозвищ. Канчатковые выники, как сказал нашему радиоспадар Лозовик, будут ведомые 29-го, а може навод и 30-го липеня. Але тое, что зарегистрованы группа будет меньше, за колькость охотных их меть, не выкликая сумневу. На кожных выборах обовязково з неких причин участцы группы отмовляют в регистрации. До речи, на ранейших выборах оппозиционные политики вылучались переважно не про сбор подписов, а про партийные съезды. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у тієї округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить «Свободі» секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган. Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. І для підстраховки, і для того, щоб уже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, і біографічні дані, і людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж усе дозволяється в час збору підписів. Нечаканою стала відмова від уділу у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Такое решение принято на совместном посещении Высшей Рады и Центрального комитета партии. У комментарии для «Свободы» Спадар Гайдукевич подлумачил это тем, что партии треба сконцентроваться на президентских выборах. Политолог Владимир Роуда не лечит эту причину соправдной. Мне зараз тяжко сказать, чему все-таки выросло. Зробить этот крок, или, конечно, эта причина не тлумачится тем, что он там пробует сконцентровать некие свои намагания на президентской кампании. Потому что как парламентская кампания, так и президентская кампания в Беларуси, они не проводятся. У нас только один политический гулец, гуляя на политическом пуле. Безумовно, это не Гайдукевич. Тим часом і про гэта ми передавалі щодня некаторых сяброў ініціативных групаў демократычных кандыдатаў запалохваюць, шантажуюць, звальняюць. Ці патрэбна ў такіх умовах удзельнічаць у выбарах? На гэтае пытанне адкажуць удзельнікі партыйных з'ездаў апазіцыйных партыяў. Першы з іх запланаваны праз тыдзень. 3 жніўня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». За глядом выборчей ситуации Владимир Глот. Выборам присвечена и экспертиза свободы. Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?». На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами. Шукаем отказы на хвалях свободы. Тема сегодняшней экспертизы свободы – «Як улады разлишуют легитимизовать выборы». Это передача в нашем эфире «Хвилина про 35». На выборшую тему отгукаются и наши слухачи. Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сіповецький район. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперішню уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. В подарок ж Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рэшт формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, наприклад, чином старшиня так званої Центральної виборчої комісії. Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Ви на хвалях «Радіо Свобода». Сьогодні у Мастовському районі ушанавалі пам'ять заходньобілоруського поета Міхася Явора. Він прожив тільки 30 годів, скончив життя самогубством у 1933 році. З місця події Сергій Остравцов. Ми знаходимося у вёсцы Менявіча, де жив поэт. І, до речі, заховався тут так само дом, де він жив. Побач берах Нёмана, тут лежить великий камінь, на яким вигравіровані слови «Маром Міхася Явора». І тут же груша, под якой ён стрелив собі у груді. Чому поэт добрав собі життя, про гэта Алесь Зарембюк з Мастоў. Міхась Явор хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А так само Михась Явор меў каханне з дзяўчынай, якая жыла так само з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Анісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Михася Явора. Михась Явор быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў 24 чэрвеня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Менявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, выстралам з рэвальверу перарваў сабе жыццё малады беларускі паэт Міхась Явор. Родная сястра паэта, відаць, прачуваючы нешта кепскае, сачыла за братам. І калі пабачыла, што ён хоча сабе адабраць жыццё, хацела яму ў гэтым перашкодзіць. Але было ўжо запозна, бо скіраваны ў грудзі рэвальвер выстраліў. За Лесем Зарембюком гутарыў Сергей Астраўцоў. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць паэта Міхася Явара. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолія Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях «Радіо Свабода» працягваем праграму. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ўсталявалі помнік на магіле паэта Анатолія Сыса. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч. З раніцы на могілках па-над Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктар Гірыловіч, Іван Руденка. Яны ўсталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі. Гэта мой сябар. Мы з ім вельмі, вельмі дружылі. Я не магу. Я ўцёк з працы, каб дапамагчы. Все пагадзіліся, што сам помнік ставіць на крушню не выпадае. Ён важыць каля 700 кілаграмаў і можа разбурыць свежую каменную кладку. Помнік зроблены з чырвона-чорнага граніту. На фоне масіўнага крыжа барэльеф паэта і надпіс «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльным баку высечаная чатырохрадкоўе паэта. Як па зорах, па расе, твой апошні шлях праляжа. Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбета раскажа. Гені Клойка распавёў, што працаваць над помнікам было нескладана, але рабіўся ён павольна, амаль год. Ідэю падсказалі сёстры паэта. Гэта перш за ўсё задума сясцёр. Яны сказалі, што павінен быць крыж і павінен быць партрэт. Ну, а ў мяне склалася так. Я і паведаміў, што крыж у мяне будзе не праваслаўны, не каталіцкі, а паганскі. Партрэт зрабіць на фоне крыжа, трэба крыж зрабіць вельмі, вельмі шырокім. Ну, а гэта адразу так уяўленне такого валун, ледзьве вычасаны там крыж такі вот, нібыта са старажытных часоў. І ягоны увесь зборнік «Пан Лес», прысвечаны паганству. Я думаю, што гэта будзе яму блізка. Збор сродкаў на помнік Анатолію абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў. Алексей Знаткевіч пра помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Перадача «Дом літаратара» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Москвы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Як паведамляе РІА Новасці, беспрацоўны грамадзянін Беларусі быў затрыманы 25 ліпеня супрацоўнікамі крымінальнага вышуку цэнтральнай акругі Москвы. Цяпер міліцыя высвятляе крыніцу і матывы набыцця выбухоўкі. А зараз агляд сітуацыі беларускіх вязняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў да вызвалення Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім сустрэлася з сынам у калоніі. Сергея Парсюкевіча перад адпраўкай у менскую калонію распытвалі адносна выбуху ў Менску. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч. 24 ліпеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лёзынгі Александра Казуліна імі не забытыя. У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзем падчас парламенцкай кампаніі ў агітацыйную стадыю і вот зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакраты, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання. 22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. А напярэдадні Таццяна Кім сустрэлася з сынам у бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала. Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное. Паводле адмовы ў касацыі, Таццяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідарам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам. Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй. Если он мне напишет заявление, это мне он говорил еще на свидании 30 июня. У Менскай калоніі пацвердзілі, што Сергій Парсюкевіч ўжо прывезены ў калонію, але адмовіліся назваць атрад, у які ён патрапіць. Сказалі, што гэта стане вядома праз 2 тыдні пасля карантыну. Паводле Наталі Парсюкевіч, з-за пераводу сарвалася доўгатэрміновае спатканне з мужам, якое планавалася на жнівень. Таксама Наталя Парсюкевіч паведаміла, што перад адпраўкай у Менскую калонію супрацоўнікі адміністрацыі Шкловскай калоніі пыталіся ў яе мужа, хто можа быць датычны да выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вядома, што Сергій Парсюкевіч служыў у войску, добра ведае зброю і выбуховыя прыстасаванні. Сергей ім сказаў, што, канешне, не ведае, хто гэта зрабіў, але думае, што гэтыя людзі сапраўдныя пачвары, перадала словы мужа Наталля Парсюкевіч. Сергія Парсюкевіча судзілі на 2.5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду, Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта, але ён заяўляе, што насамрэч збілі яго. Але Груздзеловіч з аглядам сітуацыі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў». Я мару праглынуць струну, калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Усё роўна мару праглынуць струну, ці піць з тваіх далоняў неспакой, я згодная чуць хруст нервовы пальцаў, калі ён твой, калі рукой тваёй народжаны. У іншых ненавіджу гэты гук. Твой згодная чуць хруст нервовы пальцаў і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мнець рука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу. І зноўку мне 17 год, а ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном, птушкаловам будь, я стану птушкай, чарай будзеш, а я ў ёй віном, мне любую прыдумай мянушку, адшукайся адно між людзей, каб ужо не губляцца нам потым, а пасля усміхайся з падзей, што ўратуюць ад адзіноты. Цяжарная зімняя ноч народзіць струмень святла ранкам, з'яднае ў абдымках каханых святая цяжарнасцю ноч, плікуючы снежным суквеццем, цнатлівая самая ў свеце, празрыстая, лёгкая ноч народзіць струмень святла ранкам. Так, я злая, выбачайце, моцна сківіцы сціскаю і дрыжаць так часта рукі. Гэта нервы, выбачайце, кожнай дробязь зімагое захапіцца, загарэцца. Выбачайце, я такая, ад сябе куды падзецца? Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую. Я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям. Выбачайце. Выбачэнняў я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайце. Гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайце. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без мер з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой збялела без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы ўспрымаюць толькі ти тут. Вусни розуміють, ти – ні. Фактурність каміння і тіла, імкливий штуршок даляноти, тинковку ті твару збялілость, сховала пожовкле фото. Шукаючи плям досконалость, згубіліся рештки натхнення з паперек скамечених м'ячик поміж востротварих коленів. Створи мой твар, як твор старанна, зрабі натхньона, апантана, не як халтурщик ті махляр, каханнім апалі мой твар. Сліпим черепом вісіть ліхтар над хмарой, гойдається шалями діравая лістота. У сусвіті єсть тільки одна істота, що почне однольково з тобою марить. Менская поэтка и мастачка Ганна Тихонова читала верши со своего первого поэтичного сборника «Фильтр сноу». А завтра мастак, фотограф, головный редактор часопису «Партизан» Артур Клинов прочитает фрагмент своего выдаденного сёлета роману «Малая подорожная книжка по городе Солнце». Выбранные значные читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». У наступной полугодине нашего эфира передача «Поштовая скрынка 111» и «Экспертиза свободы». На шарзе новинки.